کے اسلامی بھائی کو اعتکاف میں بیٹھنا منع ہے. اگر کوئی 17 یا 18 سالہ اسلامی بھائی اپنی عمر 20 سال ظاہر کر کے اعتکاف کر لے تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا. جیسے اسکول میں بھی داخلہ 12 جھوٹ بول کر لوگ کرواتے ہیں, عمر کی اس میں بھی قید ہوتی ہے. تو جھوٹ تو گناہ کبیرہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اعتکاف جو کہ اس پر سنت عین بھی نہیں تھا, واجب بھی نہیں تھا, اور یہاں بیٹھنا فیضان مدینہ میں منع ہے, دعوت اسلامی کے مرکزی اعتکافات میں منع ہے, ویسے مطلقاً اعتکاف کرنا منع نہیں ہے. کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, یہ عموماً ماحول ان کی وجہ سے خراب ہوتا ہے, اور بعض حوثی قسم کے شیطان جو ہیں ان سے دوستی کر لیتے ہیں امردوں سے, اور پھر بس وہ خون کا جلاپا ہوتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ امرد گھس جاتے ہیں بےچارے, ان سے دوستیاں بھی بڑوں نے کر لی ہوں گی, ایسے شیطان بھی یہاں ہوں گے, امام اور داڑھی بھی سجا لیتے ہیں لیکن ذہن شیطانی ہوتا ہے. تو ان کے شر سے بچانے کے لیے ہم ان امردوں کو اعتکاف سے روکتے ہیں. اگر کسی امرد کی دوستی کسی بڑے سے ہو گئی ہے تو وہ فوراً اس سے الگ ہو جائے, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. چلو اس کی نیت صاف ہی صحیح, مگر الگ رہنے میں عافیت. تو اب اگر ایسا اسلامی بھائی آ گیا چھوٹی عمر کا, تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.